Wacht het begin van zondag 26 december. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Myanmar zijn volgens hulporganisaties en mediaberichten de verbrande lichamen van zeker 35 mensen gevonden. De slachtoffers zijn burgers die hun dorpen probeerden te ontvluchten vanwege gevechten door het leger van Myanmar. Militairen zouden mensen hebben gedwongen uit hun auto te komen, arresteerden sommigen, doden anderen en hebben hun lichamen verbrand. De regering heeft niet gereageerd op de berichten. In het oosten van Congo zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen door een bomexplosie. Volgens een woordvoerder van de regering een zelfmoordaanslag. De explosie was in een gebied waarvan bekend is dat er islamitische extremisten actief zijn. De stad is regelmatig doelwit geweest van terreurorganisaties. Ook op eerste kerstdag hebben mensen massaal hun boosterprik gehaald. Dat gebeurde onder meer in de Brabanthallen in Den Bosch, waar alle priktijden bezet waren. Ook in de expo Houten was het druk. Deze priklocatie zou eigenlijk na kerst opengaan, maar is vanwege de grote belangstelling nu al open. In Frankrijk zijn voor het eerst meer dan 100.000 besmettingen op één dag geregistreerd. Het waren er de afgelopen 24 uur 104.611... Het aantal besmettingen loopt al een paar dagen op. Gisteren werd ook al een record gebroken met 94.000 nieuwe positieve testen. En een dag eerder was dat ook het geval met 92.000 nieuwe gevallen. Het weer vannacht in Groningen en Friesland, lokaal min 9 of min 10. Het KNMI waarschuwt dat dat in combinatie met de stevige wind kan leiden tot onderkoeling. Voor overdag een waarschuwing voor ijzel vanaf halverwege de ochtend in het grootste deel van het land ten noorden van de grote rivieren en in de avond in het noorden. Daar kan de gladheid tot maandagochtend duren. Maximum temperatuur morgenmiddag in het zuiden 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van Onze man in Deventer. Ook vannacht ben ik er weer. Het is nu tweede kerstdag. Vannacht heb ik weer een heel, toch een bijzonder iemand, durf ik wel te zeggen, uitgenodigd. Iemand die helemaal naar Deventer is gekomen. Wat zal ik zeggen? Ze is sociaal geografe. Was lid van de Eerste Kamer, Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, hoofdredacteur of zij. Een van de belangrijkste feministen die we hebben gehad. Ik heb het over Hedy Daan Koning. Ik ga haar snel naar binnen halen, want het is ijskoud buiten. Goeienacht. Het schijnt gezond te zijn. Ja, maar ja, te koud is ook weer niet goed. Onderkoeling ook niet. Hoe is het met u? Het is goed. Ik las in uw boekje dat u liever niet u genoemd wil worden. Nee, dus, als ik jij tegen jou mag zeggen. Ja, ja, uiteraard. Ja, maar ik begin wel met u, maar ik zag het in het boek. Ja, goed gewaarschuwd, ja. Ga ik nu je zeggen. Maar soms lukt het mensen niet. Nee, jonge mensen. Dan beginnen ze wel en dan zakken ze toch weer in het ge-u. Ja. Maar ja, dan vind ik dat ik het ook moet doen, hè? Ik ga kijken hoe het me afgaat, maar... Ja, ik waarschuw je wel één keer en dan laten we het zo. Ja, nou. Kom binnen. We zijn nog niet helemaal binnen. We gaan hier nog even buiten om. Hier is een afstapje. Even oppassen of niet. Dat is goed? Ja. Gaan we nu echt naar binnen. Oh, wat grappig. Ja, is anders dan Amsterdam. Wat een leuke entree, ja. Anders dan bij Amsterdam, hè? Nou, ik woon op een begeerenswaardige plek. Ja, ik heb het gezien vandaag op de video. Pak bij Carré. Zal ik uw jas aannemen? Heel oh, graag. U. Zal ik uw jas aannemen? Ja. Dag. Zo, ik heb hem mooi. Zo. Zo, lekker warm. Duits. Oh, wat heerlijk warm. Zo, kom, gaan we deze kant op. Technicus Thomas. Thomas. Wil je drinken? Nou, ik wil, als je dat hebt, een kopje koffie. Ja, heb ik. En heb je een glaasje alcoholvrij bier? Of, alcoholvrij bier, moet kijken. En anders een glaasje prik. Prik. water. Ja. Vind ik ook oké. Oké. Ik kom sowieso, koffie heb ik hier. Prik, gaat David even kijken. Nou, zeg. Zo. Nou. Ja? Wat overdreven, hè, al die lichtjes. Ja, en geen mensen. We zijn in Deventer nogal... Het is nogal een beetje pathetisch. Van de kerst zijn. Normaal is hier een dikkersfestijn. Ja, rond dit moment. Dus dan is het ook altijd helemaal zo ingericht voor kerst en alle festivals. En de mensen in kledij eromheen. Precies. Ja? Maar ja, de mensen zijn er niet. Nee, mensen zijn er niet. Kledij is er min. En nu alleen die lichtjes. Het licht is er nog wel, ja. Ja, waanzinnig. Maar daarom zeg ik een beetje pathetisch. Ja, kijk, ik kijk hier uit op een rendier. Geen hond. Hè? Kijk, een rendier. Ja, dat had ik al gezien. Weer helemaal prachtig. Nog nooit gezien. Zo'n groot en dan geheel verlicht rendier. Ja. Honderden licht. Ja, nou ja, het is toch wel bijzonder natuurlijk. Ja, ga lekker zitten. Maar het is natuurlijk helemaal leuk als er gewoon mensen op al die terrassen zitten. Ja, dat is hopelijk van de zomer weer. Ja, het is nou helemaal zo. Ja, wil je lekker zitten? Ja, ik wil zitten. Zo. Ik wil nog heel even staan. Ja, ik ben nu aan het kijken. Moet ik even aan de luisteraars. Nou, heel erg van huis. Ja, ja, nee, ik kijk rustig rond. Dat vind ik heel leuk. En van uitzichten. Jammer, en van hoe ze dit gedaan hebben. Ja, het pand is uit 1890. Ja. Nou ja, het is een stad met panden uit, ik denk, 1400 hier. Nou, nog wel ouder. Nog ouder. Zal ik wat zeggen? Ja? Toen hier al panden stonden, was Amsterdam nog een moeras. Ja, nee, dat is waar. Ja. Dit was ook een moeras, maar sneller drooggelegd dan Amsterdam. Nee, de Deventer bestond eerder. Ja. Ja. Er zijn heel veel luisteren. Ja, het is toch zo lang geleden. Ja, daar was ik niet bij. Nee, nee, nee, daar was ik ook niet bij. Zelfs ik was er niet bij. Jij ook niet. Niet, nee. Maar hoe gaat het met je? Het gaat met mij. Ja? Met mij gaat het goed. Ja, hoe is je gemoedstoestand? Ja, mijn gemoedstoestand. Nu bedoel je of in het algeheel? Nee, nu. Nu op dit moment. Nou, ik moet je zeggen dat ik natuurlijk ontzettend de spijt kreeg. Dat ik gezegd had dat ik hier naartoe moest 's avonds. Maar... Ja. Nu ik er eenmaal zit, valt het altijd mee. Ja? Dat is natuurlijk wat vaak gebeurt. Dat ik soms denk, ben ik nu echt gek geworden om zoiets af te spreken? Ja. Weet je wel? En wat is het dan dat je aanvankelijk ja had gezegd? Wat is dat zeg ik wel eens als je het lang van tevoren bij mij vraagt. Ja? Dan zeg ik vaak ja, omdat ik weet niet waarom. Ja. Omdat ik het vervelend vind om nee te zeggen. Mm-hmm. Omdat ik ook misschien denk, misschien ben ik wel dood tegen die tijd. Kan mij het schelen. Ja. Nou ja, en omdat ik misschien ook het wel... toch ook wel avontuurlijk en leuk vind. Ja. Dat ik dan denk, dat heb ik nog nooit gedaan. Mm-hmm. Dat zit er natuurlijk ook bij. Ja. Nee, en je gemoedstoestand... Het was voor mij juist vanavond extra interessant om daar even naar te vragen. Omdat in je boek Vrolijk Verval is er ook een hoofdstukje over kerstgevoel. Ja. En daar gaat het over een kerstboom. En dat is natuurlijk een tijdje teruggeschreven. Maar dat je voor het eerst overweegt om geen kerstboom te nemen. Oh, dat heb ik vorig jaar geschreven. Ja. Ik dacht ieder jaar, ik doe het niet meer. Ja. Naarmate ik ouder werd. Het is te gek voor woorden, weet je wel. Je hebt net die ballen allemaal uit het vloeipapier opgehangen. En dan doe je ze weer en moet het weer in dat vloeipapier. En dan is het voor je gevoel, als je ouder wordt, gaat die tijd heel snel ineens. Alsof je in een centrifuge zit. Precies. En dan denk je, ik moet die ballen er weer uithalen. Ik heb ze er net in gedaan. Nou, en dan toch zwichtte ik dan, ondanks dat gevoel, weer ieder jaar. Ja. Zo'n beetje een paar dagen voor kerstmis, als er nog zo'n scharminkel over was. Weet je wel, niks te kiezen. Mm-hmm. Dit jaar, dit is de primeur. Precies. Ik heb het gezegd en ik heb het niet gedaan. Nou, dat bedoelde ik. Ik heb het niet gedaan. En dit is dus een jaar geleden geschreven. Ja. En toen heb ik het wel gedaan. En nu heb ik het niet meer gedaan. Ja, ja. Dus toen je het schreef, toen ben je ben ik gezwicht ook. Ben je nog wel gezwicht? Ja, ja. Het is de eerste keer dat je geen kerstboom hebt. Dat ik geen kerstboom heb. Maar die gejaagdheid en die tijd die heel snel gaat, dat was natuurlijk altijd al. Maar waarom is het dan nu dat je dit moment in je leven hebt bereikt, dat je zegt, ja, nu hoeft het niet meer? Nou, kijk, laat ik het nou niet zeggen, hoeft het nooit meer. Maar dan leg ik me weer zo vast voor de radio. Ja. Maar dat ik het voor het eerst niet doe... Ja. Komt inderdaad, naarmate je ouder wordt... Volgt de ene kerstmis de andere snel op. Ja. Maar door die coronatijd mm-hmm. en die rare... ja, afsluitingen van andere dingen... lijkt de tijd nog sneller te gaan. Hmm. Ik merk dat ik ook vergissingen maak door die corona. Want opgeteld is het al een hele lange tijd. Ja. En dan is het helemaal, wordt het op elkaar gepropt. Dus je denkt natuurlijk, als je ouder wordt... heb je veel minder te doen of ga je lekker in je relaxstoel liggen... en dan komt de tijd niet om. Mm-hmm. Nou, maar zolang je bezig bent, zoals ik, mm-hmm. gaat de tijd juist sneller. Want ik zei, een soort centrifuge, ja. steeds harder. Maar je kan nog steeds wel veel bezig zijn... ondanks de beperkingen die wij allemaal hebben. Nou, de beperkingen bedoel je welke beperkingen? Nou ja, dat we dus niet nu op café gaan kunnen... Oh, ja. En dat we misschien... Ja, nou nee, er valt een heleboel weg. Ja. Er valt een heleboel weg, maar ik ben wel goed... Dat staat ook wel in het boekje. Ja. Dat ik wel goed in staat ben om mezelf opdrachten te verlenen... of het al te druk te hebben. Ik ja. ren toch nog steeds rond. En ik moet erbij zeggen... Dat het niet om allemaal interessante dingen gaat, nee. hoor. Maar, nou ja, ook om de trap dweilen. Als ik dat ja. van plan was en ik doe het, vind ja. ik dat ook weer een fijn... En kan een hemelbestormer als jij zich verzoenen met nou, dat soort klusjes... die misschien niet per se baanbrekend zullen zijn voor de geschiedenis? Ja. Ja? Prima. Het zijn ja? allemaal afspraakjes met mezelf. Ik moet iedere dag piano oefenen. Mm-hmm. Nou, ik ben daar dus mee begonnen. Ik heb pianoles ja. op mijn 84ste. Ik moet noten leren. Dat ik denk echt niet. Mm-hmm. Dat is niet de ambitie die me drijft... om, eens op het, om nog eens op het concertpodium te eindigen. Nee. Dat is niet aan de orde. Ik heb de vooruitgang van een slak ja. met dit te leren. Ja. En toch is het een taak die moet. Ik moet het iedere dag doen. Al is het maar een half uur. En het gekke is... Mm-hmm. dat die hersenmassa... natuurlijk veel trager gaat dan wanneer je dit op je 18e jaar leert... of op je 10e. Ja. De kinderen die zien dat natuurlijk zo. En toch en toch en toch, je bent er dus maanden mee bezig... Ja. zie je, en eens komt het licht en dan kan je die ja. noten lezen. En waarom moet het? Om een soort intellectuele lenigheid te behouden? Of ja. wat is het? Nou, ja. Ja, van het een komt het ander. Ik deed mijn auto weg, omdat ik hem... Ik woon in het centrum van Amsterdam, ja. tegenover Carré. Ik bedoel, ook een plaats om te jubelen. Dit ook, hoor. Dus ook echt heel mooi. Maar goed, daar woon ik dus. Ja. Kan tegen elkaar opboksen. Maar ik kon daar nooit parkeren, nooit meer. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment merkte ik bij mezelf... dat ik door een soort lichte vreugde bevangen werd... Mm-hmm. als ik 5 dagen die auto niet nodig had. Want die stond dan zo lekker geparkeerd. Mm-hmm. En toen dacht ik, geloof nu dat ik een beetje van het pad raak. Dat ik dat ding hou ja. en blij ben als ik er niet in hoef te rijden. Ja, ja, ja. Dus toen heb ik meteen de garage opgebeld. Maar toen had ik eens van iemand geleerd... dat als je iets wegdoet, waar je toch, weet je wel... niet deze auto, maar auto in het algemeen... was ik toch wel zo'n 60 jaar aan verknocht. Mm-hmm. Als je zoiets wegdoet... 60 jaar? Ja, denk het wel. Oh, want ik was 82. Okay, ja. Ja. Ja. Nou, ietsje minder. Geloof ik op nee, maar ik had wel mijn 23ste auto. Ja, dat was vroeg bij. Ja. Ja. En toen dacht ik... weet je, die zei toen, had mij toen geleerd... als je iets kwijtraakt, als je fiets gestolen wordt... om maar iets te noemen, hè? Ja. Vaak voorkomt... Of je moet, zoals ik, een auto wegdoen... omdat je hem op die plek niet meer kunt hebben... dan moet je er iets voor in de plaats nemen... Mm-hmm. wat nog mooier is, of nog nieuwer, of interessanter. Mm-hmm. Want anders blijf je altijd denken... aan hetgeen je niet meer hebt. En ja. dan is er. Dus toen dacht ik, wat, ik koop een babyvleugeltje voor dat geld, onder ja. andere. Tweedehands dus. Mm. Misschien wel vijfdehands. En ik neem pianoles. Dus daardoor is het in mijn leven gekomen. Ja, ja. Want dan dacht ik, dan heb ik zo. Want het is wel een beeldig ding. Een beeldig meubelstuk. Zo'n kleine vleugel. Ja. Ziet er heel mooi uit. Ja, ja, nee, ik snap dat het esthetisch is, maar het levert wel ja, meer op dan ik, dat, ja, toch? Ja, je kan natuurlijk niet een babyvleugel in ja. erop gaan zitten of ja. erin gaan liggen. Dus het enige wat je ermee kan doen, en dat moet wel, want ja. dan staat het daar een beetje voor de cats ja. en doodle. Dus toen dacht ik, en dan neem ik dus ook pianoles. Mm-hmm. En dat heb ik ook gedaan. Ja. En alhoewel ik het dus heel, heel moeilijk vind, en het een toch als een soort plicht voel, als een van die dingen die ik dan, waardoor ik het druk heb, ja. moet ik het iedere dag doen. Ja, dat tekent, denk ik, je enorme discipline om het toch vol te houden en het te doen. Dank ook, u. Dank ja, u. Nee, ja, nee, ja. Ook ga ik u zeggen. Ja. Oh, sorry, ja. En dan nog iets wat mij, wat ik heb gelezen in het boek, is, heet dan Kona, die slaapt niet zo goed. 'S Nachts, het zijn onrustige nachten. Het zijn niet altijd de nachten die je zou willen hebben. Heel weinig ideale nachten, ja. ja. En is dat iets wat altijd al was? Nou, dat is toch wel. Ik was nog nooit een topslaper. Mm-hmm. Maar zolang mijn geliefde er nog was. Ja. En we lekker gezellig samen in bed lagen. Mm-hmm. En zo leuk. Aardveld toen, de kunstenaar, ja. Is dat. Ken je dat ook, zo, als een, zo tegen elkaar, met de rug en dan de voorkant van de ander? En dan kletsen? Een beetje kletsen, radio aan. Ja. En dan kon ik wel behoorlijk, meestal wel goed slapen, ja. enkel nachtje niet. Maar toen hij dood was gegaan, ja. 3 jaar geleden, toen was het slapen voorbij. Althans, het vanzelfsprekende slapen. Ja. En dat komt dan door het gemis? Ja, of door het ritme dat verstoord is? Of wat? Nou, dat laatste klinkt wel heel prozaïs, weet je. Maar ik ja. denk, ik vind het gemis. Ik lig niet altijd te janken in dat bed. Nee. Zo is het niet. Maar het is ongezellig in dat bed. Hmm. En het was altijd. Dan maak ik het meer gezellig. Hè? Hmm. Ik heb een fijne kamer met mijn leuke dingen hangen aan de ja. muur. Ik doe de radio aan. Ja. Ik heb de podcast geleerd te bedienen. Dus ja. ik heb mijn, dat ook nog naast mijn bed. Dat als die radio vervelend wordt. Ik weet precies wanneer dat is. Want ik heb altijd de radio aan. Mm. Ik ben erg van de radio. Ja. Maar goed, daardoor ken ik jouw programma. Ja, maar denk je dan ook dan, die sinds hij er niet meer is, denk je dan ook dan Stefan elke nacht altijd aan hem? Of is het meer. Nou, nee, dat denken, dat is gaat zo'n beetje door de hele dag heen. Ja. Er zijn heel veel, maar niet op zo'n. Niet dat ik al de vreselijke shocks door mijn lijf heen krijg. Nee, we gaan niet dramatiseren. Nee, dat is. Ja. Mijn huis hangt vol met zijn werk. Ja. En dat is een lekker gevoel van nabijheid. Van iemand die er niet meer is. Hij is er toch wel een beetje. Hij is er toch een beetje. Praat je nog wel eens tegen hem? Nee. Nee? Nee. Maar ik lees wel eens iets wat hij gezegd heeft. En een heel grappig iemand. Mm-hmm. En dan lach ik dus wel. Dan in mijn eentje. Ja. Maar dan zeg ik niet, dank u zeer voor deze grappige woorden. Nee. Nee, zover nee. gaat het niet. Nee. Nee. Dus het is een. Het zal bij iedereen zo zijn dat het gemis er is. Maar ook een zoet gemis natuurlijk. Want je bent iemand kwijtgeraakt. Wat ik zeker niet dacht nog mede te maken. Want ik had het toch al een aantal keren in mijn leven geprobeerd. En bij hem ben ik dus het allerlangst gebleven. Een late liefde. Staat ook in het boek. Ja, nee, ik weet het. Ja. Ik kan even wat achtergrond geven voor de luisteraars die dat niet weten. Ik bedoel, je bent getrouwd. Was je 21 toen? Ja, toch? Die eerste keer? Ja? Ja, ik denk het 21, wel. 21, ja. Ja. Met Guus? Ja. Ja. En toen kwam er andere man op wie je verliefd werd. Ja. Oh ja, een aantal mannen. Ja. Nou, daar wil ik het misschien zo, tenminste, als jij daar zin in hebt, over hebben. Want dat vind ik wel interessant, vooral hoe je dat rationeel beschrijft ook. Maar nog even over die nachten, want die vind ik fascinerend. Mijn nachten zijn ook moeilijk. We hebben iets gemeen, namelijk dat we geteisterd worden door dromen. Althans, bij jou zijn het heel specifieke dromen. Tenminste, van wat ik begreep, dat heb je verteld. Dat je één keer per week nog wel eens je moeder tegenkomt in je droom. Ja, ja. Is dat nog steeds zo? Nou, ze is een... Nou, je zegt. Ja? De laatste weken heb ik niet over mijn moeder gedroomd. Oké. Okay. Maar het was een periode inderdaad. En ook van die onzindromen, weet je? Want dat ik dus in jaren dat ze verhuisd was... en ik niet bij haar op bezoek was geweest. Ja. Dat ik niet eens het huis had gezien. En zij en haar ook niet gevraagd had om bij mij te komen... Dat was dus een achterlijke droom waarin ik me zeer schuldig voelde tegenover mijn moeder. Terwijl ik aan mijn moeder geplakt zat tot aan de dood. En voor mijn echtgenote heel vervelend. Omdat ze voor mij ook altijd mee moest met vakantie. Althans een stuk van de vakantie, weet je wel. Echt heel erg een soort kling met die moeder. En zeker geen reden om nu van die... idiote schuldgevoelens daarover te in de slaap, ja. Want elke droom stond toch wel een teken van schuldgevoel. Ja, was nooit... Nee, was echt altijd heel vervelend. Maar nou, jij me eraan herinnert... moet ik eerlijkheidshalve zeggen... dat ik misschien nu zo slecht slaap dat ik ook niet meer droom. Dat ja. Maar ik... Ja. Nee, dat is... ik ben mijn moeder. Ik hoop niet dat ik het vannacht nog krijg. Nee, maar ik zie je nu... Dat zien de mensen niet. Maar ik zie je nu hier ter plekke constateren... dat ze al een paar weken, maanden niet in je droom is geweest. Nou, een paar... Ja, ik denk zo 2 maanden. Ja. Ik heb slecht tijdgevoel, weet je wel. Dat vertelde ik al. Dat maakt niet uit, maar dat is... Maar een paar maanden. Dat is wel bijzonder. Een week of 8, ja. Iemand die wekelijks in je droom komt. Ja. Niet zomaar iemand trouwens, ja, je moeder. Ja, ik wist er helemaal niet. Nee? Nee, ik heb nooit gedacht dat jij nu zegt... Hé, ik heb mijn moeder vannacht niet eindelijk weer eens gebeld na 2 jaar. Misschien is er iets afgesloten in je hoofd. Misschien is dat zo. Dat zou mooi zijn. Wat zou het moeten zijn dat afgesloten moest worden? Misschien dat ik het opgeschreven heb. Mm-hmm. Dat zou kunnen. In het boekje. Ja. Onbewust dan? Ik heb niet gedacht... hier ben ik bezig met een therapeutische handeling... Ja. Om van dat rare gevoel. Maar ik weet het verder niet. Het is misschien... Laten we even afwachten. Ik zal je bellen. Ja. Doc. Ja. Als het weer boven komt draaien. Ja. Dan zal ik je bellen en zeggen... Nee, ik was zo... Gejuicht. Nee, maar ik las het, maar ik kon juist... Ik begreep het niet zo goed. Omdat inderdaad, in mijn ogen... Wat je ook zegt, je belde bijna dagelijks. En je bent een voorbeeldige dochter. En hebt daar op geen enkele manier tekort gedaan. Dan is het een beetje cru dat zij later... Ik heb er wel tekort gedaan doordat ik ben gescheiden. Want mijn moeder, die zelf 2 keer haar man had verloren door het noodlot. Ja. Hè, een vader door de nazi's vermoord. Ja. En de tweede man door een hartinfarct. En ook waps weg. Die zag mij in een soort droomhuwelijk. Mm-hmm. Kinderen en een leuk huis en een man die psychiater was. Ja. En ik had een leuk... Het was voor haar een soort... Wat haar nooit was overkomen. Ja. Dat had ik. En daar verheugde ze zich in. En daar maakte ik een einde aan. En als ik geweten had... Mm-hmm. Hoe... Nou, toch wel heftig mijn moeder daarop reageerde. Mijn moeder... Hoe reageerde ze dan? Nou ja, echt dramatisch. Ik kreeg gewoon een echte depressie. Ze wilde niet meer komen. Ze kwam, zoals ik zei, heel veel bij mij. Ja. Ze wilde niet meer komen. Maar was ze ook... liet ze het verbaal ook weten? Kreeg je een preek? Nee, helemaal niet. Grote treurigheid was haar overvallen. Je hebt het wel geobserveerd. Dus dat, als je het nou over zegt, je bent altijd zo aardig. Nou, dat was dus... Dat schuldgevoel had ik zeker. En alhoewel ik heel lang inderdaad niet dorst te scheiden... maar dat was niet vanwege haar. Mm. Maar echt omdat ik dat weer tegenover mijn partner... die heel aardig was, niet dorst. ook een soort overschatting van je eigen aanwezigheid, hoor. Want toen ik eenmaal gescheiden was, was hij na een jaar alweer getrouwd. Dus... Waarom dorst je niet? Omdat je bang was dat... ik bang was dat hij dat niet... Aan onderdoor zou gaan en zo. Eigenlijk zo'n gevoel. Dus dat is erg overschatting, denk ik nu, van je eigen gevoel. Van je eigen betekenis. Ja. En dat... Maar mijn moeder, dat had ik niet verwacht dat dat zo heftig zou zijn. Nee, verder heb ik echt mijn moeder nooit wat aangedaan. Ja. En mijn moeder is er ook overheen gekomen. Ja. En toen mijn moeder dood ging, helaas heel jong dood. Ik overleef mijn moeder nu 20 jaar. Mijn moeder die zo hard gebuffeld heeft. En zoveel ellende overkomen. En zo fantastisch was door de kinderen die ze erfde van die tweede man. Zal ik er even een notendop uitleggen voor de luisteraar die het misschien niet weet? We hoeven niet helemaal uit de benen, hoor. Maar zijn we lang bezig. Ja, precies. Ja. Dus jouw moeder was getrouwd in instantie met je vader. Maar je vader, dat was dan even oorlogstijd, die had toch het idee dat hij met een Joods meisje moest zijn. Toch, zeg ik het goed? Of Joodse vrouw? Ze waren niet getrouwd. Ze waren nog niet getrouwd, sorry. Dat was toch geen huwelijk? Maar ze woonden samen. En ik was er. Best eigenaardig voor die tijd, toch? Dat is heel eigenaardig. Maar zij waren ook nogal anarchistisch. Ja. En heel progressief, ja. Maar je vader besloot toch van... Mijn vader, ja, ik ben daar niet bij geweest. Dus het is moeilijk om dat te interpreteren. Ja. Maar het is wel gebeurd dat mijn vader, die niks van het Jodendom moest hebben... Niet als religie, niet als identiteit. Hij was een Nederlander. Ja. Maar ik heb daar veel over gelezen en daarom weet ik het, anders zou ik het niet weten. En ik weet het natuurlijk nooit voor hem als persoon. Maar veel Joden in Nederland die dat gevoel ook hadden... Mm-hmm. Vooral in die intellectuele sfeer en de socialistische jeugdbeweging... Ja. Waar mijn vader en moeder elkaar ontmoet hadden... werden zij bestempeld doordat ze niet meer dit mochten. Mijn vader mocht niet meer... Je mocht niet meer naar binnen. Ze werden tot Jood gemaakt, wat ze voor die tijd niet... En in die tijd is dus die afstand tot mijn moeder gekomen... en heeft hij een Joodse vrouw gezocht. Mm-hmm. Nu interpreteer ik dat op de manier zoals ik het nu doe. Ja. Maar ik heb er natuurlijk over nagedacht, maar weten... Doe ik het niet, dan had ik het moeten kunnen vragen. Het is een interpretatie. Maar ik denk dat het wel als mensen tegen jou aldoor maar zeggen. Negatieve manier, je hebt het misschien wel. Ja, daarom kan ik... Kijk, voor mij was het nooit een thema dat mijn ouders uit Turkije kwamen... of dat zij oorspronkelijk moslim zouden zijn. Dat zijn ze in de praktijk trouwens ook niet. Maar het werd een heel groot thema, dus ik moest me ook... Dus dan word je automatisch... veel meer vastklampen aan je identiteit die eerder niet zo belangrijk was. Maar dat komt door de omgeving die je steeds wijst op jouw identiteit, je afkomst, je cultuur. Dus ik herken het wel dat inderdaad dat die dynamiek, dat hij zich dan gedwongen werd. Ben jij nu nog een moslim? Ik ben nooit echt moslim geweest. Nee, mijn ouders zijn Alewieten. Dat is een liberale stroming binnen de... Je hebt sunnit en dat hoef ik jou denk ik niet uit te leggen. Dus bij ons was er geen geloof. Alleen nu met al de hele politieke wind die er wijdt en zo... word ik wel heel vaak gewezen op hun afkomst. Dus ik herken het wel, inderdaad. Een nare en gevaarlijke wind die er waait, Zeker, ja. En in die zin, om dat verhaal af te maken van jou... voor de luisteraars die dat niet kennen... Dus hij trouwde ook. Of hij was, ik weet niet of hij wel trouwde met die andere dame. Hij was getrouwd. Ja, en met een Joodse vrouw. Ze gingen naar Amerika. Maar dan besloot hij toch in 1942, als ik goed heb, om toch terug te komen. Wat natuurlijk heel bizar is, omdat hij in Amerika was een veilige plek. Maar hij besluit dan toch terug te komen. De exacte reden weet je ook niet, hè? Nee, ik weet dat niet. Want het is inderdaad bizar om dat te doen. Met een vrouw en ook een klein kind. Ja. Die ook nog doelwitten zijn? Ja, hij binnen. Het heeft ook niet lang geduurd. Want hij is opgepakt. Hij was econoom. En hij werkte bij de Bijkorf in Den Haag. En daar is, heb ik gehoord, een Duitse officier doodgeschoten. En die Bijkorfdirectie was Joods. En die zijn toen allemaal opgepakt, hij ook. En later ook vrouw en kind. Nou, via Westerbork. En hij is dus in werkkampen. Hij heeft de oorlog dus wel overleefd, maar is op de terugweg naar huis overleden. Op zo'n platte wagon op zijn ja, in de kou. Ik bedoel, die mensen waren natuurlijk uitgemergeld en had een longontsteking. En ja. Dan moesten die Poolse nachten. Ik sta hier al als een trillende kip voor de deur. Ja. Als het 1 graad onder nul is. Nee, ik zal het, zaten ja. op die open wagons bij 20 graden onder nul. Er zijn heel veel mensen gestorven. Ja. Alsnog, op weg naar de Vrijheid. Ja, die waren natuurlijk helemaal... ja, het is heel dramatisch ja. eigenlijk. Nee, maar dat ging over je moeder. Dat heeft je moeder meegemaakt. Ja. Jij natuurlijk ook. Nou goed, ze was hier weer. En toen... Ja, als een man... wiens vrouw stierf... En zij is toen daarheen gegaan en is toen ze wist dat mijn vader dood was, ja. bij het Rode Kruis, en die berichten had ontvangen. Toen is ze gaan helpen bij een man wiens vrouw was overleden aan het eind van de oorlog. En die 3 kleine kinderen had. Ja. En op die man is ze toen verliefd geworden. Ja. Die man ging, daar kreeg ze nog een zoontje bij. En toen dat zoontje 3 was, toen ging die man op een avond dood. Hoe oud was hij toen hij stierf? Toen zij was 34. Mm-hmm. Toen zat ze dus met 5 kinderen en toen was ze 34 jaar. Ja, maar de man hij was denk ik 41 of zo. Oké, okay. ja. Ja, zoiets. Dus zij heeft 2 keer dat verdriet meegemaakt. Dus een man, 2 keer een man eigenlijk op een zeer, zeer onfortuinlijke manier kwijtraken. En dat is nog steeds een eufemisme. En dan, om terug te komen bij waar we net waren... en dan kies jij eigenlijk zelf voor om weg te gaan. Of, ja. En jij en dat ja, is een beetje jou nagedragen. Nou ja, ze is er overheen gekomen. Maar ik heb wel eens gedacht, als ik dat had geweten... dat ik haar dat had aangedaan. Ja. Hè, dus als je... Je zegt, ik dacht ook, waarom zou ik zo schuldig zijn tegenover mijn moeder? Ja. Nou, dat was dus een reden dat ik mij heel schuldig voelde. Ja. Vooral tegenover mijn moeder. Dat ik dat, daar had ik niet bij nagedacht. Vind je het rationeel? Nee, helemaal niet rationeel. Ik vind het eigenlijk behoorlijk gek. Maar ja. Ik had er ook niet van tevoren over nagedacht... En niet rationeel om te denken, nou, daar doe je je moeder wat mee aan. Ja. Nee, dat had ik niet gedacht. Maar goed, toen het zo was, ja. voelde ik me dus ja, heel schuldig. Ja, want ik zag mijn moeder in ellende. Ja. Dat vond ik nou niet zo moeilijk om je daar heel schuldig nee, op te voelen. Nee, snap ik. Maar als een niet-rationele handeling of gedachte iemand anders verdriet doet... of een handeling eigenlijk, of ja, laat ik zo zeggen, als een... alledaagse handeling, want scheiden is of best wel alledaags geworden... iemand anders zoveel verdriet doet, je moeder in dit geval... zou het dan echt reden zijn om het toch niet te doen? Met de kennis van nu? Je hebt het al gedaan, maar... Ja, ik had het dus al gedaan, dus dan is nee, het... Nee, maar als je het van tevoren wist... Als je het zoveel van mijn moeder, dan had ik het niet gedaan. Ik voelde me schuldig. Ja. Ik kan nou niet meer zeggen, nee, dan had ik het niet gedaan. Nee, een heel stuk van mijn leven. Ja. Nou, gelukkig voor de luisteraartjes, die nog niet zijn afgehaakt. Nee, dat is toch wel een tijdje geleden. Dus, maar ik wou eigenlijk zeggen dat de enige keer in mijn leven... dat het me gelukt is om lang bij iemand te blijven. Want zo kwamen we erop. Ja. Toen die mij na 22 jaar ontviel, had ik eindelijk geleerd hoe het moest. Ja. Dat was een leuke, mooie, vrolijke topverhouding. Toen ging die dood. Maar dat was natuurlijk niet wat mijn moeder was overkomen. Dat was niet het noodlot. Nee. Als iemand van 84 doodgaat zonder ziek te zijn, is het eigenlijk wel mooi. Mm-hmm. Dat iemand niet hoeft te lijden en allemaal narigheid. Dus dat scheelt wel in het verdragen. Alleen, ik slaap niet meer zo lekker. Maar dat is nu, na al dit leed, is dat wel een heel klein offertje natuurlijk. Nee, tuurlijk. Want ik zet de radio en ik hoor jou 1 keer in de week. Hè? Ja. Dan kan ik nog wel. En ik hoor tot een uur of 2 is die radio behoorlijk leuk. Ja. Dus als de luisteraars dit horen, komt na ons nog weer iets anders. Ja. Dat meestal ook wel leuk. Ja. Maar we zijn nog even hier. En jij zei iets heel interessants. Namelijk dat met Aard Veldhoen, de kunstenaar... met wie je dus uiteindelijk langs was, zeg je van... toen ik het eindelijk leerde hoe het moest, zei je. Ja. alsof je dus tot die tijd... ik wil niet zeggen dat je geen benul had van hoe het moest... maar in elk geval dat je nog niet helemaal door had... hoe je een, in een liefdesrelatie moest zitten. Klopt dat? Ja, ik denk het wel. Weet jij het? Nee. Maar ik ben 37, hè. Ik moet nog heel veel uitvinden. Nou, dat vind ik al heel oud. En hoe lang ben je al getrouwd? Ik ben niet getrouwd. Oh ja, maar hoe lang ben je al? Ik ben al... met kerstboom en kinderen en... Ja, ik ben al 8 jaar met mijn vriendin. Ja. Dan heb je al een aardige. De 7-year itch al overleefd. Ja. Maar je weet het niet. Het gaat gewoon vanzelf. Nee, omdat ik het heel erg... ik denk dat ik mezelf uitlach als ik nu... allerlei uitspraken gaat doen over hoe je een relatie moet beleven en leven ook. Terwijl ik weet, ik ben straks ook 50 en dan heb ik nog 13 jaar erop zitten. En waarschijnlijk is het dan heb ik allerlei nieuwe inzichten gekregen en nieuwe dingen meegemaakt. Dus ik wil ook niet toon van... Het is niet zo heel ingewikkeld. Nee. Hè? Nee, jij moest het ook aan leren. Het behoefte onderhoud. En dat de relatie behoefte onderhoud. Ja. Bedoel, hoe mooi die ook is. Ja. Maar wat deed jij niet aan onderhoud dan? Ik denk dat ik niet genoeg deed aan onderhoud. Dat ik erg bezig was met mijn eigen werk... en alle dingen die ik naast mijn werk deed. En het feminisme. Ja. En ik bedoel... dan heb je weinig tijd en aandacht voor de ander. Dan denk je dat je vanzelf... vanuit die verliefdheidsflow, dat wel een soort duw is voor de rest van je leven. Nou. Ja, maar met dit antwoord neem ik niet helemaal genoegen met je permissie. Nou, ik ga je uitleggen waarom. Ja. Omdat jij ook regelmatig zegt van... ik had wel talent om verliefd te worden op iemand. Dus het is niet zo dat je helemaal verdween in je werk... en al je sociale activiteiten. Ja, daar nam je wel de tijd voor, ja. Ja, dus je had wel... Je ogen zaten niet dicht en je gevoelens waren nog... die stroomden wel door Dat is waar. Maar daarom is die verliefdheid ook een tijdelijke staat van gekte natuurlijk. Ja. Je hoe dan ook een gaten vindt om... de ander te epateren en zelf ook een beetje verliefd wordt op jezelf. Hè? Als iemand anders heel erg verliefd is op jou... dan word je ook een beetje verliefd op jezelf. En daar vind je dan de tijd wel voor. Maar onderhoud is natuurlijk als de mooie auto's ingereden... Ja. Dan moet je er wel met aandacht naar blijven kijken. Ja. Hè? En dan moet je... tijd vrijmaken om belangstelling te hebben. En die eerste ander. En ik denk dat ik dat toch niet zo goed deed, nee. Dat zijn twee dingen die je noemt. Gaan we even allebei eventjes proberen te begrijpen. Ik tenminste, dan die verliefdheid. Die zegt van, oké, iemand is helemaal verliefd op jou... dus dan jij ook op jezelf. Bedoel je daarmee dat je bevestiging nodig had? Dat je, nee, dat je gezien wilt? Wat bedoel je dan? Het is meer dat verliefdheid... verliefdheid is niet zo moeilijk. Ik bedoel, er wordt iemand verliefd op jou. Mm-hmm. En heel erg. Ik had wel eens mannen die dat heel goed konden. Die daar meesters in waren. Je werd verliefd op jou. Als je het in het begin niet wil, denk je nog... Ja. Nou, als ik zo... God, ik ben toch behoorlijk leuk iemand. Of hè, zoiets in die trant. Ik ga er niet diep op in. Maar het helpt wel. Je wordt ook verliefd. En... Maar wat doe je? Sorry. Ik bedoel meer dat het altijd wel mogelijk is om die. Dat op te brengen in die betrekkelijk korte tijd. Mm-hmm. Dat die gekte duurt. Die overwhelming verliefdheid. Dat kan wel. Oh. Maar de kunst begint. Ja. Je afspreekt, zoals jij, om in een huis te gaan wonen. Ja. Laat staan om kindertjes te creëren. Dan gebeurt er. Hè? En ook zo dol ben op je werk. Je weet wat ik bedoel. Ja. Jij bent ook tamelijk dol op je werk, denk ik. Ja, heel erg. Ja. Nou, dan blijft er dus in zo'n situatie weinig tijd over om die overgang, als die verliefdheid het niet meer doet... dat vuur vanzelf brandend houdt... Ja. Om dan het vuurtje brandend te houden. Ja, ja. Nou, moet ik zeggen, dat is eigenlijk het enige. En om het te bestendigen in iets. Ja, of dat het vuur... Ik vind het leuker als het toch... Want dan zeggen mensen, ja, verliefdheid moet overgaan in liefde. Maar dat klinkt zo saai, hè? Ja. Ja. Nee, maar om verliefd te blijven, laten we het dan zo zeggen. Oké. Want was je... Zoals jij zegt, Aartje, was je... Hoe lang? We waren wel lang verliefd. Ja? Maar Aartje kon dat heel goed. Die was echt... Nou, hij was echt een meester daar. Ja, hoe deed hij dat dan? Nou, met... op tijd te waarschuwen als je vond dat je niet aardig genoeg deed. Mm-hmm. He, dat is een belangrijke iets. Is nog. Maar zelf om iedere week een bloem te kopen voor je. En altijd naar je te kijken. Mm-hmm. Gewoon te kijken. Nou is dat natuurlijk van beeldend kunstenaar makkelijker. Maar om goed te kijken. Maar dat is wel... En goede opmerkingen te maken over wat hij aantrof met zijn ogen. Heel bijzonder. Ja. En zijn eigen verliefdheid misschien ook wel te blijven voeden op die manier. Ja. Maar, en werd dat op een gegeven moment ook iets wederkerigs? Nee, ik was altijd vanaf het begin verliefd op hem. En ja. Ik ben ook altijd verliefd op hem gebleven. Nee, dat snap ik. Maar omdat jij twee dingen noemt. Eén is... Hij communiceerde goed, begrijp ik, want hij vertelde als er iets was. Ik hield wel meer van introverte mannen vroeger. Mm-hmm. En dit was helemaal geen introverte man. Nee. Die altijd meteen wat hij vond van iets. Ja. Dus dat was anders. En hij zag je al. En hij bleef oplettend. Ja. Ja. En op welke momenten was het goed dat hij wel bleef opletten? Nou, moet ik zeggen, ik ben natuurlijk ook wel weer... Laten we nou even gewoon doen. Ja. Dat hoofdstukje in mijn boek heet Late Liefde. En ik beschrijf hoeveel makkelijker het er ook is. Mm-hmm. Niet alleen door je ervaring, want daar hebben we het nou over. En hoe je het beter kan doen. Maar ook gewoon. Omdat natuurlijk niet iedere man op straat meer roept... als je zelf 61 bent. Wij gaan die kittige beentjes naartoe als je over straat loopt. Ik bedoel, het is wel een stukje makkelijker ook. Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Dat heb ik ook eerlijk opgeschreven. Ja. De attractie wordt voor jou ook minder. Dus de verleiding, die zit minder. Ja. Nou, dat is echt rustiger natuurlijk. Ik hoop dat je het nog bereikt. Nou ja, je schrijft vooral, en dat is toch wel een beetje... Nou, ik wil niet zeggen dat het somber is of zo, maar je schrijft van... Ja, ik hoef me niet aan te melden op een datingsite als... Oud wijf, ja. Nee, maar dat schrijf ik niet, maar dat zeg ik nu. Laten we zeggen als 83, nee, 84, maar ik moet er ook niet aan denken. Maar dat is ook zo. Het is... je hebt er ook niet zo'n lol meer in. Ja. Als je het zo leuk hebt gehad, dan ga je dus toch refereren en vergelijken met zo'n uitzonderlijk grappig en bijzonder iemand. Ja. En tweede, kijk, als je eenmaal iemand hebt, dan kan je tot op hoge leeftijd verliefd blijven, seks hebben, alles oké. Ja. Maar om dat nou weer helemaal opnieuw te beginnen. Nou, dat zie ik niet zo zitten. Nee? Nee, nee. Oké. Okay. Nee. Neem een slok, dan ga ik even de luisteraars vertellen dat ik met Hedy d'Ancona praat. Naar aanleiding van het boek Vrolijk Verval, maar we gaan alle kanten op, zoals u merkt. Als u vragen heeft, dan kunt u die insturen via onze app, nporadio1.nl, of de app dus. Behalve als u dronken bent, dan niet. Ah, vandaag mag u ook wel een bericht sturen als u dronken bent. Het is tweede kerstdag, jongens. Kijk, daar gaat het wel over natuurlijk. Je hebt het over ouder worden en je moet het misschien niet meer willen. Maar Vrolijk Verval gaat toch ook over van... er moet niet op een soort van manier over ons ouderen worden gesproken... alsof we nou heel erg zielig zijn en iedereen moet nog compassie met ons hebben. Dat is toch wel een beetje de strekking ook van... Ja, dat het beeld van de ouderdom... dat is nog aangewakkerd toen die corona... Ja. Was dat al die oudjes eenzaam... Kwetsbaar. Depressief, kwetsbaar... Ja. Zaten te wachten of er nog een knuffel toevallig zou langswaaien. Want, en dat beeld van die hulpeloosheid... dat klopte dus niet... met het beeld wat ik van mezelf had. Maar vooral ook niet met een heleboel van mijn leeftijdgenoten. Ja. Want ik spreek vaak voor en met die mensen die van mijn leeftijd zijn. Over dit soort van problemen. En dan zijn er een heleboel mensen, net zoals ik, iets gaan leren. He, ik dan nu piano spelen, maar er zijn ook mensen die de tango leren dansen of Chinees gaan studeren. En die ook al oud zijn. Een heel ander soort beeld dan dat wij al door onze strot geduwd krijgen. Van die zieligheid. En natuurlijk is er eenzaamheid. Maar alleen zijn, zoals ik nu ben... is niet eenzaam. Hoeft niet eenzaam te zijn. En ik kreeg ook heel veel reacties op dat boekje. Ja. Is een half jaar geleden uitgekomen. Ja, maar het boek gaat wel goed. Ik zat te kijken. Zesde druk zag ik al. Dus je hebt wel een gevoelige snaar geraakt. Ja, maar die schreef een vrouw van 92. Weet je wat? Ik ben het helemaal met je eens. Tijd tekort heb ik. En die gingen mij dat ook uitleggen. En dat ze het zo met me eens waren. Dus ik werd bevestigd in het idee, terwijl ik dacht... je ziet ook weinig oude mensen eigenlijk ook op onze publiek, op de publieke omroep. Ja. Wij zijn ook, ik noemde dat de zachte uitsluiting, weet je wat? Ja, precies. Compassie met die oudjes. Ja. En je duwt ze ook langzaam over dat randje heen. Maar... Dit is misschien een vraag van iemand die uit die onwetende generatie komt van de dertigers. Maar ervoer je dat als beledigend of vernederend? Of was het bezijdende waarheid dat je het wilde rechtzetten? Wat was het precies voor sentiment? Nou, om dit te gaan schrijven... Ja. Dat was toch wel... ik denk dat het een combi was van verontwaardiging. Mm-hmm. Dat er zo... een beeldvorming over je wordt gecreëerd die niet juist is. Verontwaardiging. En ook wel een beetje vernederend, vond ik. Wel vernederend dus. Ja, toch wel, ja. Ja. Dus als je het hebt over de zachte uitsluiting... Je voelt van, hé, wacht, ik word hier ook echt uitgesloten, buitengesloten. En dan met fluwelen handschoentjes trekken ze aan, weet je? Want je moet respect hebben. En ik schrijf ook, waarom zou je respect voor mij moeten hebben? Ja. Ja, omdat we horen dat je bent blijven in- en uitademen. En zo oud ben geworden. Wat is dat nou voor ons? Ja, specifiek als het over corona gaat, dan is het natuurlijk ook omdat we niet willen dat die groep die kennelijk meer sterft dan jongere mensen besmet raakt met het virus en doodgaat. En dat we daarom... Die groep gaat altijd eerder dood als het goed is. Ja. Nee, maar dat was het narratief. Ik vertel nu even hoe het werd uitgelegd. Het werd ook niet overlegd. Nee. Ik bedoel, die hele groep werd ineens... maar dat was al zo natuurlijk. En dat is door de corona versterkt, daar heb je gelijk in. Ja. Maar dat er werd verwacht dat ouderen enerzijds met respect... anderzijds met compassie, met fluwelen handschoentjes aan... toch over de rand werden geduwd, waardoor ze niet meer meedoen... waarvan van hen niet wordt... verwacht dat ze meedoen. Ik vind het best leuk om af en toe een oude persoon op de... Ik bedoel die televisie. Ja. Toch alleen maar door oude mensen bekeken, ook door mij. Ja. En dan vind ik het ook wel eens leuk om een leeftijdgenoot te zien. En ik schrijf in het boekje, als het programma van Erika Terpstra... Ja. Was de afgelopen ziek nooit meer een oud mens op de televisie. Zijn ze op, weet je wel? Wat... Nou, wil nou niet heel bijdans gaan doen? Uitzondering. Ja, Matthijs doet af en toe zijn oud mens. Matthijs. Nou doet... ja, Maarten van Rossum is geloof ik 78. Ja, Maarten is en zijn broer en zijn zuster. Ieder Frederik zit ook op leeftijd. Ja, maar... Ja. Ik bedoel, je hebt absoluut gelijk. Maar je moet eens weten met hoeveel we zijn. Ja. We zijn net waanzinnig velen, wij ouderen. Ja, maar en we vermenigvuldigen ons in rap tempo. En als ik nu... Ik ben nu even de boosdoener, zeg maar. Die generatie die helemaal verkeerd kijkt naar jouw generatie. Hoe moeten we het dan wel doen, bij wijze van... Ik doe dit nu even, niet dat ik echt zo ben, hoor. Maar om het te begrijpen, van hoe moeten wij jullie... Ik vind het toch het leukst... Nu duurt. Nu zeg je u, weet je wel. Oh, sorry. Ja, het was het. Dat ging op leeftijd. Ja. Maar eigenlijk. Oh, ik moet dat ook verdienen. Ik bedoel dat je gewoon tegen mij praat. Alsof je behalve leeftijd. Toch ook nog een gewoon mens in mij ziet. Ja. Nou, dat. Maar zal ik even heel praktisch uitleggen wat. Want zo begon het gesprek ook een beetje. Ja. Kijk, dit is een nachtprogramma. En ja, absoluut. We zitten hier, dat weet je. Ja, we zitten hier live. Ja. Ja, zeg dat vooral. Ja, nee, dat weten de mensen. Dat weten van, want ze sturen ook vragen. Maar kijk, ik zal heel even, als maker, hè, want dat is ook een hoofdstuk in je boek over de NPO. Kijk, jij bent de. Ik heb al meer dan 100 afleveringen gemaakt van dit programma. En jij bent de oudste gast die ik ooit heb gehad in het programma. En weet je waarom dat is, denk ik ook, dat echt ouderen niet komen? Omdat ik me bezwaard voel om ze op dit tijdstip hierheen te laten komen. En dat is inderdaad compassie. Ik zat te denken toen je dat zo zei. Dat is, en ik liet je net een trap oplopen en je moest buiten in die kou wachten. En ik zei al tegen mijn redacteur van, oh god, laat er alsjeblieft niet te lang buiten wachten. En ja, het is inderdaad wel, je hebt helemaal gelijk. Maar ik moet dus niet zo zijn. Nee. Het is veel leuker om behandeld te worden als een gewoon mens. En dan kan je zelf altijd nog zeggen. Ja. Hetgeen ik ook vaker zou moeten zeggen. Want ik heb ook wel tegen je gezegd dat ik soms natuurlijk spijt heb van dat ik ja heb gezegd. Ja. Maar wel behandeld. Maar dat ik. Dat de mens. Die oud is ook. Natuurlijk zelf nee kan zeggen als die wordt gevraagd. Maar ze worden gewoon niet gevraagd. Ja. En was ik de oudste? Je bent nu in deze reeks van meer dan 100 de oudste, ja. Ja, absoluut. Ja, maar niet omdat ik je niet interessant... Ik had je het liefst als eerste uitgenodigd. Maar het heeft puur te maken, en zeker ook met ja, de maar kou. Het is maar zelden zo koud als nu. Ja. Ja. Maar ik had je dus even goed een kwartier buiten kunnen laten wachten. Ja, dacht je dat ik dat gepikt had? Nee. Dat ik dan niet woedend, want ik ben een koukleum ook nog. Nee, maar je snapt mijn punt wel, toch? Want dat de deur geschopt zou zijn. Ja. Je dat meteen had open gedaan. Maar je snapt mijn afweging wel, toch? Want ik denk dat het wel toch erg. Dus dat het niet per se een uitvloeisel is van disrespect voor oudere mensen. Maar juist zelf. Nee, of disinteresse. Of... Nee, dat begrijp ik. Nee, dat accepteer ik natuurlijk helemaal. Maar aan de andere kant is het leuk om gevraagd te worden en nee te kunnen zeggen. Ja. Dan dat de ander alvast zegt, nou, die vraag ik maar niet. Want die komt op die wankele pootjes niet meer helemaal naar Deventer toe. Ja. Nou, ik ben ook niet komen lopen, hoor. Maar... Nee, je kwam met de taxi. Maar dat is een goede les voor mij. Goede les voor mij. En, nou ja, in dat kader, je zei al, ik heb veel goede reacties gehad op het boek. En het steeds herdrukt en herdrukt. Dus dat betekent dat je die gevoelige snaar hebt geraakt. Is het alleen dit? Is het alleen van hoe er over ons wordt gesproken? Nu wil ik wel niet generaliseren, want die groep is natuurlijk helemaal niet homogeen. Maar omdat je hebt natuurlijk ook ouderen die heel suf zijn, toch? Daar ben je het wel met me eens, toch, daarover? Ja, maar wat is het dan precies wel, behalve dat je zegt van ja, we worden erg neergezet alsof we uitgerangeerd zijn. Dat was de aanzet om het op te schrijven. En niet ieder verhaaltje gaat erover. Nee. Maar dat was de aanzet om het te doen. En nu ben ik met een vervolgboekje bezig. Ja? Dat heet Koude Kermis, hè, in plaats van Vrolijk Verval. Ja. Omdat er natuurlijk aan die leeftijd inderdaad ook wel aspecten zitten. Mm-hmm. Die minder aangenaam zijn, maar te verdragen. Als je zegt, mensen zijn eenzaam. Ja. Oude mensen zijn eenzaam. Dan zijn een heleboel oude mensen eenzaam. Dan kan je acties voor ze gaan bedenken. Mm-hmm. He, dat is ook gedaan. Je kunt ook mensen leren om weerbaar te zijn mm-hmm. tegen die eenzaamheid. Om enige weerbaarheid daartegen te hebben. En dat... Koude Kermis erkent dus een aantal van die ellendes wel. Ja. Maar probeert te zeggen... Kijk, het is te verdragen. Je wordt oud. Dat komt inderdaad met een aantal onaangename gebreken. Wat bijvoorbeeld behoorlijk ellendig is, wat ik meemaak... is dat natuurlijk mijn leeftijdgenoten, vriendinnen, vrienden doodgaan. Ja. Iedere week bijna. Dat is heel treurig. Ja. Om mensen te verliezen. Maar wat als je dat niet wil... Ja, dan moet je jong doodgaan, dan ontloop je dat. Ja. En dan moet je niet alleen maar de nare kanten van dat oud worden. Die moet ook denken dat het een uitzonderlijk voorrecht is... om zonder al te veel gebreken. Want natuurlijk, ik doe ook niet meer mee aan 500 meter. Maar ja, dat moet je dan. Maar er blijven een heleboel dingen over die echt de moeite waard zijn. Mm-hmm. En die, je schijnt zoveel als je niet de Alzheimer gaat. Maar er zijn zoveel hersencellen mm-hmm. die nog liggen te wachten op ontwikkeling en mm-hmm. wakker geschud te worden. Die kan je gebruiken, ja. Inderdaad, om wat te leren wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Dus dat wordt een aanmoediging eigenlijk? Het is een aanmoediging, maar het is niet om weg te, om weg te vlakken dat er nadelige kanten zitten mm-hmm. aan de ouderdom. Dat is zo, maar om te zeggen, kom broeders en zusters. Dat is goed op kerstmis. Laten we de rug rechten en proberen er wat van te maken. Mm-hmm. Dan wordt die kermis toch nog wel de moeite waard. Is eenzaamheid trouwens altijd iets slechts? Nou, als je, het wordt toch geassocieerd met narigheid, ja. Het heeft een negatieve connotatie, ja, maar. Absoluut, ja. De eenzaamheid wordt ook wel mooie dingen geboren. Het zou kunnen, maar dan is het meeste, als er iets uit geboren wordt, is het gevoel dus iets tijdelijks. En als je denkt dat het iets tijdelijks is, dan is het altijd beter te verdragen. Maar als je denkt, dit is nu het stukje dat ik nog te leven heb, mm-hmm. ziet er zo uit voor mij. Ja, dat is mm-hmm. wel behoorlijk rottig als je daar niks aan doet. Dat is een naar gevoel. Als het niks meer voor je in petto heeft, om je zo te voelen. En als je zegt, uit eenzaamheid wordt mijn volgende roman geboren. Ik heb je spreek nu voor jou. Ja, dan denk je, oké, dat heb ik nodig om me te concentreren. Maar dan omring ik me weer met mijn geliefde. Ja. Zijn er momenten voor jou waarop je de eenzaamheid ontmoet, nu? Waarop ik de eenzaamheid... Of, nee, ik voel me niet vaak eenzaam. Nee. Misschien... dat ik het ook niet makkelijk binnen laat komen. Nee. Niet door me te omringen met mensen. Ik kan goed alleen zijn, maar... Dat alleen, dat ook al. Alleen zijn is iets anders dan je eenzaam voelen. Nee, je hebt een fysieke eenzaamheid in de zin van je hebt geen sociale contacten, maar dat je ook emotioneel, intellectueel alleen voelt, eenzaam voelt. Dat is er niet. Nog niet zo erg. Nee. Het kan me nog overkomen natuurlijk. Ja. En als het gaat om de eindigheid, want je schrijft ook in dit boek over dat er wel heel veel rouwkaarten binnenkomen. Dat je vroeger vreesde voor de blauwe envelop, maar nu dat die rouwkaarten toch weer narig zijn, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Is elke rouwkaart weer een soort van stap naar je, of dat je meer gaat nadenken over je eigen eindigheid? Nee, dat associeer ik niet op die manier. Maar, iets zegt, misschien de volgende keer wel. Maar mijn eigen eindigheid, die heb ik continu onder ogen, eerlijk gezegd. Dat is ook logisch. Je zou wel een beetje raar zijn als je mijn leeftijd had en niet een paar keer per dag denkt, het is maar tijd. Ja. Het is maar tijdelijk, ja. Laten we die eindigheid even zitten. Denk je wel eens over je legacy? Of je nalatenschap? Hoe bedoel je? Je hebt dat net niet gehoord. Ik heb je geïntroduceerd, maar je hebt zoveel gedaan. Oh, dat denk ik nooit aan. Nee? Nee. Oh, dat geloof ik ook niet. In mijn geval. Nee. Je moet echt een Rembrandt zijn. Of een Voltaire of een Einstein. Noem maar. Ja. Nee. Ik denk, omdat ik dat meemaak, is zelfs dat mensen die ik nog heb bewonderd. Ja. En, de vestijken die ik verslond toen ik jong was. Dat... Als ik dat tegen mijn kleinzonen zeg, die naam, roept dat geen enkele herkenning Simon Vestijk op. Kennen zij niet, En noem ik dus kunstenaars. Ja. Daar denk je eigenlijk het meest van, dat zij in staat zijn om hun nalatenschap. In boeken bijvoorbeeld. Boeken en beeldende kunst. Maar ik heb dat van mezelf niet, nee. Oh. Ook omdat het zoveel zit in daden, in acties. Ik bedoel, ik kan me ook eigenlijk niet zoveel schelen. Nee. Eerlijk gezegd kan het me niks schelen. Nou, dat vind ik mooi dat je het zegt. Dan zeg ik tot slot, de afronding wel. Je gaat nog heel lang leven open en er komt nog een boek. Maar je hebt je leven niet verkwanseld. Je bent... Toen moet ik zeggen, dat kon ik ook niet doen. Als ik zie wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd... Ja, dat wil ik toch wel zeggen. Dat je een plicht voelt... Mm-hmm. Als er zoiets verschrikkelijks gebeurt. Met mensen die zo jong waren en zo'n... Totaal om de dood in zijn gejaagd. NPO Radio 1. 1 uur.